Żaden żołnierz, tylko szczurek. Świruje z pawiana, a wpierdalasz dalej żurek. Robię to dla buły, a ty robisz to dla bułek. Zrobię małej kurwie dziś w kolanach parę dziurek. Parę kulek dla tych jak ty, parę kulek. Dla sędziego i dla świadków parę kulek. Parę kulek dla szmatławców, parę kulek. Może dla pani prokurator parę kulek. Parę kulek, parę kulek, parę kulek. Parę kulek, parę kulek, parę kulek. Parę kulek, parę kulek, parę kulek. Parę kulek. Dla drużyny wezmę wyrok na klatę. Po twoje jebią znowu rybą mi palce. Wchodzę ze swoją, każdy z wyrol się gapi. Jak na wsi, na murzy, na hajle se lasy. Jestem haj i po amfie, jebać sympatię. Rucham ci tonę Versace. Twój ziomek w kebabie zamówił na wynos. Pamiętaj, że ruchał ci dupsko latynos. I znowu jest dym o te dziwki. Twój idol ma rymy jak 50. Ty mam tu znam patologię. Ty skończysz jak rower w wypadku samochodowym. Wyglądasz jak swet, bo prawie nim jesteś. Gwiazdożysz jak stary Mercedes. Podpisz ten weksel mi chuj. W jakiej ty mafii? Ja szmaty w Arabii, bo ja tatuażyk. A ty kto? A nikt tu. Za 2 lata na okładce GQ. Śmiecił cicho, bo dzwoni wyborcza. Gruzin powiedział, że dotknąć nie można. Nie wolno, nie dla psa kiełbasa. Ratata. Tata i kasa jest nasza. Jaka chłada lachara. Pokażę ci Meksyk. To bukake, nie seksy. Pozbawię cię dreszczy, co myślisz kim jesteś. Ja swoją myszką dziś whisky i Netflix. Ryzyko wieczne, bo kocham to świeże powietrze. Z siebie to kryty, nie jesteś żołnierzem. Pod ziemią się chowa koronę bez trumny. Na 4 metry się kopie te dziury. Ty nie wor, tylko szczurem bez zasad. Idź zbierać te ruble jak kasztan. Ty nie żaden żołnierz, tylko szczurek. Świruje z pawiana, a wpierdalasz dalej żurek. Robię to dla buły, a ty robisz to dla bułek. Zrobię małej kurwie dziś w kolanach parę dziurek. Parę kulek dla tych jak ty, parę kulek. Dla sędziego i dla świadków parę kulek. Parę kulek dla szmatławców, parę kulek. Może dla pani prokurator parę kulek. Parę kulek, parę kulek, parę kulek. Parę kulek, parę kulek, parę kulek. Parę kulek, parę kulek, parę kulek. Parę kulek. Parę kulek.